राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा है। कैसे है इसका पता तो अब तक किसी को नहीं लगा है। कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं, ऐसा माप तो भगवान का तो हो नहीं सकता है। है अपार है, असीम है, अनंत है, अनोखी है, विलक्षण है। अपने जितने अटल लगा उन सबको और विलक्षण है। 8 दिन तक जितना सात समय वर्णन हुआ है परमात्मा विषय का, सगुण का, निर्गुण का, साकार का, निराकार का, द्वैत अद्वैत, विशेषता द्वैत, शुद्धाद्वैत, भेदाद्वैत, अचिंत भेदा भेद, ऐसे कई मतभेद है। सबका सब इकट्ठा कर लिया जाए तो ही परमात्मा का वास्तविक वर्णन हो जाए, ये बात नहीं है। अपनी धारणा से कोई सगुण कहते हैं, कोई निर्गुण कहते हैं, कोई साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं, कोई दो भुजी कहते हैं, कोई शतभुजी कहते हैं, कोई सहस्रभुज कहते हैं, ऐसे अपने अपनी धारणा कहते हैं। पर बात विलक्षण यह है कि उसको मानकर चलने वालों पर कृपा करते हैं भगवान। भगवान का ही कायदा है कि चाहे तो भगवान पहले दर्शन दे दे, पीछे हमारे चिंतन करवावे तो हम ठीक चिंतन कर ले। तो चाहे तो ऐसे करो, नहीं तो ये करो कि हम जो चिंतन करें भगवान अपना मान ले। हमारा आपका चिंतन करते हैं हम, चाहे किसी रूप से ही करें। तो भगवान ने ये कायदा माना, पहले दर्शन दे दे और फिर चिंतन करो। भूल रह जा तो कान पकड़ेंगे, भूल कर दी तुमने उसमें हम फंस जाएंगे। भगवान ने यह कहा तुम मान लो, मैं मान लूंगा। सगुण मान लो, निराकार मान लो, साकार मान लो, निराकार मान लो, निराकार मान लो। कोई निराकार मानते हैं, कोई निराकार गंगा जी के रूप से निराकार भगवान है, भगवान साक्षात है। तो कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, ऐसे भगवान है। तो अनंत रूप से है भगवान। है एक बात मुख्य है कि वो है को मान करके दृढ़ता रह जाए तो भगवान प्रकट हो जाए, इतनी बात है पक्की। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया था, चिंतन किया था कि जो न मृग न मानुषम, न मनुष्य है न सिंह है, सिंह रूप भी पूरा नहीं, मनुष्य रूप भी पूरा नहीं, ऐसे टोटल लगाते थे वो। तो उनकी धारणा थी परमात्मा है और सब में परिपूर्ण है, ये भाव दृढ़ था उनका। तो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्त भूतेषु हृदयेषु चात्मनः कैसे प्रकट हो गए। भाई सब जगह परिपूर्ण है, इस बात को प्रकट करने के लिए भगवान खम्भन प्रकट हो गए। प्रहलाद ने कहा खम्भन है तो खम्भन भी प्रकट हो गए। आदि अंत जन अनंत के सारे कारण शोध, जही जो जीव उर न सो धरे तही जगह प्रकट हो गए। जहां ये निश्चय कर ले वही प्रकट हो जाते हैं। तो वो सब जगह है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा काल, कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी अवस्था है ही नहीं जिसमें परमात्मा न हो। ऐसा कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, सुखदाई में, दुखदाई में, आराम में, कष्ट में, संकट में, सब जगह सब तरह की क्रियाओं में, अस्सी में, मंदी में, भोली में, सब वस्तुओं में, सब अवस्था में, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, संसार की उत्पत्ति अवस्था, स्थिति अवस्था, लय अवस्था, प्रलय अवस्था, महाप्रलय, महासर्ग, जो कुछ कह दो आप उसमें सब में परमात्मा परिपूर्ण है। सच्ची बात यह है कि परमात्मा के बिना इनकी खुद की सत्ता है ही नहीं। जासु सत्यता ते जल माया, भास सत्य यो मोह सहाया। जिस परमात्मा की सत्यता से ये जो जड़ माया है ये सच्ची दिखती है, तो सच्ची दिखती है तो नहीं सच्ची, क्यों हम देखते हैं ये बदलती रहती है। ये जितने भाई बहन बैठे हैं जन्मे तब किस तरह के थे और फिर कैसे हो गए, आज किस तरह से हो गए, और आज के बाद अगर ये जीते रहे तो और देर हो जाएंगे, मर जाए तो और देर हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे नहीं, जैसे है ऐसा नहीं रहेगा, हरदम बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में संसार बदलता न हो। संसार कहते ही उसको संग संग संग सम्यक प्रकार सरती गच्छति संसार, अच्छी तरह से चलता रहे संसार, संसरणशील को संसार कहते हैं। हरदम तो बदलता ही रहता है, बदलना इनका स्वभाव है सत्य ही, तो बदलता है वो सच्चा नहीं होता, सच्चा होता बदलता नहीं, वो है जो रहता है। तो ये जो सच्चा दिखता है इसमें कारण है कि भीतर में सच्चा है, भीतर में परमात्मा है, तो इसमें सच्चापन दिखता है वो परमात्मा की झलक है, ये परमात्मा की झलक है। ये जैसे नुक्ती के लड्डू होते हैं ना, दाना, मोतीचूर, नुक्ती, उसके दाने होते हैं, तो वो होते हैं बेसन के, धान में बेसन है फीका, सबसे फीका दान है, तो वे दाने भी चीनी में डालने से मीठे हो जाते हैं। दानों में खुद में मिठास नहीं है, मिठास चीनी का है, और कुछ देर मुख में रख कर देखो, थोड़ी देर चूसो तो सब फीका हो जाएगा, है जैसा हो जाएगा, तो उसमें मिठास चीनी का है। ऐसे इस संसार में है पर उस परमात्मा का है, संसार का खुद का है पना नहीं है, खुद का है पना हो तो रहना चाहिए, ये मिट जाता है तो खुद है। ये तो सब मिटता है, मिटता रहता है, सब मिट जाएगा। आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर नहीं था, 100 वर्ष के बाद जयराम जी कोई नहीं रहेगा, और अब है जो देखता है बड़ा ठोस पक्का सच्चा, तो है अपना परमात्मा का है, वो परमात्मा का जो खुला है अपना है वो संसार में है अपना दिखता। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य वो साया, मूर्ता के कारण से ये सत्य तरह दिखता मन है, तो इसमें है अपना परमात्मा का है, वो परमात्मा परिपूर्ण सब है। तो मात्र संसार की सत्ता उस परमात्मा की सत्ता से है, खुद की संसार की सत्ता नहीं है। अभी बताया ना, सब देश, सब काल, सब वस्तु, संपूर्ण अवस्था, संपूर्ण घटना, संपूर्ण परिस्थिति, संपूर्ण क्रिया, तो इनमें जो इन चीजों की जो सत्ता है वो परमात्मा सत्ता से ही सत्ता है, खुद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ना संसार की है, ना क्रियाओं की है, ना पदार्थों की है, ना वस्तुओं की है, ना व्यक्तियों की है, ना अवस्थाओं की है, ना देश की है, ना काल की है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस परमात्मा की है। अब उस परमात्मा को कोई देख ले सब में परिपूर्ण से देख ले तो उसको दर्शन हो जाए परमात्मा के। लोग तो ये कहते हैं कि संसार ये परमात्मा है ही नहीं। संत महात्मा कहते हैं परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। जैसे सोने के गहनों को कोई देखे तो गहनों को देखे, गहनों की आकृति को देखे, गहने के रूप को देखे, गहने के उपयोग को देखे, गहने के तोल को देखे, गहने के मूल्य को देखे तो जानना रहा है। परंतु सोना देखने वाला वो गहन को नहीं देखता, वो सोना देखता है। सोना तो सोना रूप से गहना एक है, सब लोहा रूप से शस्त्र अस्त्र एक है। मिट्टी के बर्तन कोई घड़ा है, कोई मटकी है, कोई ढकनी है, कोई टीबा है, कोई सरवा है, तरह तरह से, पर मिट्टी रूप से एक है सभी। ऐसे खान के खिलौने होते हैं, कोई छतरी बनी है, कोई मकान बना हुआ है, कोई डंडा बना हुआ है, कोई चिड़िया बनी हुई है, ऐसे बना हुआ है खान के खिलौने है। चिड़ी वो बना हुआ से दिखता है, तो चिड़ी पहले थी और चिड़ी अंत में रहेगी और बीच में भी चिड़ी है, चिड़ी की जगह वो दिखने लग गए। ऐसे परमात्मा ही पहले थे और परमात्मा ही रहेंगे और परमात्मा ही ऐसे दिखने लगे। इस रूप से अनेक रूप से दिखने लगे, अनेक रूप रूप आये वैष्णवी प्रभु वैष्णवी, अनेक रूप से दिखने है। वही एक ही परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन है, दिखते है अनेक रूप से, तो समय परमात्मा है। अगर ये शुरू कर दे सब जगह परमात्मा को देखना तो परमात्मा प्रकट हो जाए। दक्षिण में एक दंडवत स्वामी हुए, दंडवत स्वामी एकनाथ जी महाराज के सन प्रेमी थे, उनकी बात मानते थे, शिष्य थे, तो उनका नाम दंडवत स्वामी। दंडवत क्यों था कि जो देखो उसे लोट करते, मनुष्य देख लो, पशु को देख लो, पक्षी को देख लो, पत्थर देखो, काट देख लो, पहाड़ देखो, जो देखो दंडवत कर दे, सबको दंड। आप भगवान है, ये भागवत माया भी है सर। विसर्ज्य स्मयमान स्वान्दी प्रणमे दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोखरम स्व, कुत्ता चांडाल गौ गधा सबको दंडवत दंडवत प्रणाम, लंबा पढ़ के दंडवत है सबको भगवान समझ करके। तो दंडवत समय से सब दंडवत करते हो दिन भर यही काम भर भिक्षा कर दंडवत देखो दंडवत। ऐसा भाव भगवान है, ठाकुर जी आ गए, ये ठाकुर जी आ गए, ईश्वर ठाकुर जी आ गए। एक गधा मरा हुआ पड़ा था और दंडवत करी, पूछ तो चलिए गधा जीता हो गया। ये पता लगा एकनाथ जी महाराज को धमकाएगा, सिद्ध ही करता है, निकले यहां से चल जाए, आए नहीं आए नहीं, सिद्ध ही करता है, वो कर देगा सिद्ध ही वो। तो समय भगवान को देखते हुए मरा हुआ गधा पड़ा है कि दुर्गंधी आ रहा है, दंडोत करी भगवान भगवान है मरा तंडो स्वामी नाम है उसका। तो सब में परमात्मा है, अब उसको मानने लग जाए तो प्रकट हो जाए। हमारे दृष्टि नहीं सब में परमात्मा है, ये दृष्टि नहीं है। सोने के गहनों में सोना है ये दृष्टि नहीं है, बात तो सच्ची है। लोहे के अस्त्र शस्त्र जितने हैं, चक्कू है, छुरी है, तलवार है, ताला है, चाबी है, कंटा है, कितर है, है सब लोहा। तो लोहा ही अनेक रूप से बना हुआ है, मिट्टी के बर्तन ये भी मिट्टी अनेक रूप से बना हुआ है एक मिट्टी मिट्टी। इस तरह से ये संसार परमात्मा है, वो अनेक रूप से बना हुआ है। तो ये बात अपने हृदय में, भगवान है ये, भगवान है ये, भगवान है दिन भर अपने मन से चिंतन करता रहे, जो मन में वो सो भगवान है। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखा है, एकांत बैठ जाओ और मन में जो आ जाए वो भगवान का स्वरूप। धारणा कर लो कि मेरे मन में भगवान ही आवेंगे, चाहे पहाड़ आ जाए, गाय दिख जाए, पत्थर दिख जाए, वृक्ष दिख जाए, जो दिख जाए भगवान का स्वरूप है। इस रूप से भगवान आए हैं। भावना कर रहे कि मेरे मन में आएंगे भगवान ही आएंगे। अरे भगवान का स्वरूप कौन सा होगा? तो जो मेरे मन में आएगा वो भगवान का स्वरूप होगा। बहुत बढ़िया उपासना है ये। कहते मन नहीं लगेगा, मन लगाने की जरूरत नहीं है, जो जाए मन में भगवान है। एक सावधानी, केवल सावधानी रखना है, उनमें चूके नहीं, भूले नहीं, भगवान आए। अनेक रूप रूप आए, विष्णु भी करो विष्णु, अनेक रूपों से भगवान है। कम वायु मग्नि सलिलम च महीन च ज्योतिष सित्वारि द्रोद्रमादीन सर्व समुद्र सहे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेदनन्य मैं परमात्मा ही परमात्मा ही कोई बोल रहे। आकाश युक्त आकाश रूप भगवान है। अग्नि स्वरूप देख अग्नि रूप से भगवान है। जल रूप से भगवान है। पृथ्वी रूप पहाड़ रूप से भगवान है। काश रूप से भगवान है। वृक्ष रूप से भगवान है। पशु पक्षी गाय गधा घोड़ा ऊंट आदि रूप से भगवान है। क्यों? पहले भगवान ही थे, वही अनेक रूप हुए हैं और अंत में एक भगवान ही रहेंगे, तो बीच में आए कहां से भगवान ही है। ऐसे समय और हो सके तो हरदम भगवान को देखे, हर समय ख्याल रखे, केवल सावधान रखने की जरूरत है, भूले नहीं। मन में जो आ जाए, जो दिख जाए नेत्रों से दिख है भगवान है, मन में जो आ जाए भगवान है। ऐसी कथा भी आती है, देवताओं के और राक्षसों के युद्ध हुआ, उसमें देवता हार गए। जब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि महाराज हमारी विजय कैसे हो, कि विजय जो सर्वोपरि परमात्मा है उसकी उपासना करो, उसकी कृपा से विजय हो जाती। तो महाराज भगवान का स्वरूप क्या है? कि भगवान का स्वरूप सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है, निर्दोष है, एक रूप से है। तो जो तुम्हारा दिखे वो परमात्मा है, जो दिखे वो परमात्मा है। मनुष्य दिखे, पुरुष दिखे, स्त्री दिखे, पत्थम्बा दिखे, पंडाल दिखे, रोशनी दिखे, पत्थर दिखे, परमात्मा है। जो दिखे उसे परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा। एक परमात्मा को उपासना करो, विजय हो जाएगी, फिर तुम विजयी हो जाओगे। तुम परमात्मा के चरणों का आश्रय विजय हो जाओगे। परंतु सम है ये बात रहा तो परमात्मा सम है। राक्षसों को पता लगा कि ब्रह्मा परमात्मा की उपासना करने लगे तो बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य, बगीचा खूब फूले फूले हुए, गुलाब आदि के पुष्प फूले हुए, सुगंधी आ रही है, भगवान है भगवान। पीछे दिखा था कुया कचरा दुर्गंधी आ रही है मान ऐसी, वो देखा देखा खराब है। वह ब्रह्मा जी हम तो भाई विघ्न हो गया हमारा तो, कि भगवत बुद्धि रही नहीं, वो तो सुंदर बगीचा देखा और दुर्गंधी देखी तो ये तो बहुत खराब है। अरे खराब होता ही नहीं, भगवान है कहीं खराब हो गए, भगवान ही है वो। तो आज हम तो हार गए। तो ऐसा करो तुम जो सुनी जे सुई भगवान, बस जो शब्द आ भगवान, ये भगवान है साक्षात। राक्षसों ने देखा ये उपासना सिद्ध हो जाएगी तो फिर मरेंगे नहीं, तो कहा आप तो बड़े योगी हो, बड़े महात्मा हो, बड़े संत हो, भगवान के भजन में लगे हो, आप तो प्रसंगराजी हो गए। तो बड़ा दुष्ट है, बड़े कपटी है, बड़ी पाखंडी है, लोगों को ठगते हैं। क्या ठग जाते हो? अरे हम तो चूक गए भाई, निराशी नाराज हो गए। तो परमात्मा तो एक रूप होता है, छोटा बड़ा थोड़ा। फिर गए महाराज हम क्या करें, हम तो फैल हो गए। अच्छा तो सुने वो भगवान है, देखे वो भगवान है, फैल हो गए। तो ऐसे करो कि जो श्वास आता है जाता है ये भगवान है, और श्वास में आता है जाता भगवान की भावना गई, इसमें उनकी ताकत नहीं चली। कुछ बंदा वैसा क्या करे, श्वास आ गए जाए, श्वास आते जाए। वायु रूप से भगवान है, सिद्ध हो गए। तो जही देव न चोध है तही देव प्रकट हो, जिस जगह ये निश्चय करे उस जगह परमात्मा प्रकट हो जाए। पतिव्रता होती है अपने पति में इस रूप से देखती, इस प्रकट हो जाए। माँ बाप को पुत्र परमात्मा का स्वरूप समझे, उसमें प्रकट हो जाए। शिष्य गुरु में परमात्मा को देखे तो उसमें प्रकट हो जाए भगवान। ये कहीं निश्चय तो कर ले, ये किसी जगह निश्चय कर ले तो भगवान प्रकट हो जाए। अब निश्चय करता नहीं तो भगवान मिलते नहीं। आदि अंत जनन तक के सारे काल विशोर सब भगवान करते हैं। जही जीव मैं चौदह तई डिग प्रकट हो, वे तो सब जगह है ही, जहां मान लो प्रकट हो जाएंगे। तो जहां कहीं आप मान लो, तो सब जगह ही मान लो, सब जगह भगवान है, सब वस्तु भगवान है, सब घटनाओं भगवान है, सब देश काल भगवान है। अच्छा मंदा कुछ नहीं, भगवान है इसमें। रूप अनेक होते, अनेक रूप रूपाय है भगवान। इस तरह से परमात्मा की उपासना करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, हर समय के भगवान है हमारे सामने। परमात्मा है हमारे सामने, परमात्मा ही आवेंगे और आ ही नहीं सकते। पक्का विचार हो जाए भगवान ही भगवान है। तो ये उपासना श्रेष्ठ। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नाम अंत्य अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम, ऐसे परमात्मा है। सब में परिपूर्ण परमात्मा है। खम वायु मग्नि सलिलम महिंद्र ज्योतिर्मादि सर्द सरिद्र समुद्रा सहे शरीर यत्किंचूतम पुनरीकरण। नारायण नारायण नारायण।